بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. سورۃ یوسف. سورۃ یوسف. سورۃ یوسف کا ما قبل کے ساتھ ربط اور تعلق. پہلے ربط نامی سورت ہود میں تھا کہ مسئلہ بیان کرو گے تو ملامت کا نشانہ بنو گے, جیسے ہود علیہ السلام کو ملامت کا نشانہ بنایا گیا. اب سورت یوسف میں بتایا جائے گا کہ ملامت کا نشانہ تو بنو گے لیکن مسئلہ اہم اتنا ہے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل کے اندر بھی یہ مسئلہ سنایا. کہ مسئلہ اہم اتنا ہے کہ اللہ پاک کے پیغمبر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل کے اندر بھی یہ مسئلہ سنایا. دوسرا ربط معنوی. سورۃ ہود کے آخر میں تھا وللہ غیب السماوات اور الیہ یرجع الامر کلو. دو مسئلے تھے کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے, متصرف کارساز اللہ ہی ہے. یہ سورۃ ہود کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا. اب سورۃ یوسف میں اللہ پاک ان دو مسئلوں کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نقلی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے پیش فرما رہے ہیں. دلیل نقلی یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مفصل واقعہ اللہ پاک یہی دو مسئلے سمجھانے کے لیے بیان فرما رہے ہیں. اچھا جی, یہ ہو گیا ربط ما قبل کے ساتھ. خلاصہ, سورۃ یوسف میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مفصل قصہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں اور اس میں اللہ پاک 15 حالات بیان فرمائیں گے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 15 حال, 15 حال آئیں گے اور ہر حال سے یہ مسئلہ ثابت ہوگا کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے, متصرف کارساز اللہ ہی ہے. یہ مختصر خلاصہ. آئیے اس سورت کا شان نزول. مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا. مشرکین مکہ تو امی تھے, ان پڑھ. وہ یہودیوں سے, بنی اسرائیلیوں سے سوالات سیکھا کرتے تھے, ان سے سوال معلوم کر کے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. سوال انہوں نے یہ کیا کہ آل یعقوب, یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان ہے, وہ شام سے مصر جو آ گیا تو کیسے آ گیا؟ یعقوب علیہ السلام کا علاقہ شام کا علاقہ ہے, تو یہ سارے بنی اسرائیلی تو شام میں تھے لیکن یہ مصر میں آ گئے بنی اسرائیلی تو کیسے آ گئے؟ اللہ پاک نے ان کے سوال کے جواب میں یہ سورت نازل کی. اب اس سورت میں سارا واقعہ آ رہا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر گئے, پھر ان کے ذریعے سے یہ سارے بنی اسرائیلی وہاں آباد ہو گئے. یہ تفسیر بیضاوی وغیرہ ان حضرات نے یہ شان نزول لکھا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ کوئی عبرت آموز قصہ سنائیں, تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کے اس سوال پر اس سورت یوسف کو نازل فرمایا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ پاک نے سنایا. اب آئیے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین تمہید مع ترغیب. چلو چاہے